इरादा मदीने का करके चले हैं, मोहम्मद के दीवाने चलते रहेंगे, न देखेंगे जब तक बहारे मदीना, इन आँखों से आंसू निकलते रहेंगे। मोहम्मद के दीवाने अल्लाह अकबर, खड़े हैं फरिश्ते भी सर को झुकाकर, न बदलेगा तैबा कपूर नूर मंजर, जमाने के मंजर बदलते रहेंगे। इरादा मदीने का करके चले हैं, गुनाहगार है फिर उनकी उम्मत, ये तुम देख लेना बरोज़े क़यामत, छुड़ाएंगे वो सब को करके शफात, न समझो जहन्नम में जलते रहेंगे। इरादा मदीने का करके चले हैं, ज़मीने अरब से ज़मीने अजम पर जो फैले हैं रहमत के हर समत बादल, तमाम आलमों पर बफैज़े रिसालत ये रहमत के बादल बरसते रहेंगे। इरादा मदीने का करके चले हैं, नबी की मोहब्बत को दिल में बसा कर चलेंगे, नबी जी के नक्शे कदम पर, खुदा की कसम आशिकाने मोहम्मद, नबी की शरीयत पे चलते रहेंगे। इरादा मदीने का करके चले हैं, वो रोज़ा वो मस्जिद वो नूरानी गुंबद, हबीबे खुदा जलवागर हैं जहाँ पर, वहीं पर रियाज़े बहिश्ता गया है, वहीं जाम कोसर छलकते रहेंगे। इरादा मदीने का करके चले हैं, नबी के तवासों से रहमत मिली है, उन्हीं के तवसुत से बख्शिश मिलेगी, दुआए करीमी है क़ुर्बे रिसालत, दुआए शफात भी करते रहेंगे। इरादा मदीने का करके चले हैं, मोहम्मद के दीवाने चलते रहेंगे, न देखेंगे जब तक बहारे मदीना, इन आँखों से आंसू निकलते रहेंगे। इरादा मदीने का करके चले हैं, मोहम्मद के दीवाने चलते रहेंगे, मोहम्मद के दीवाने चलते रहेंगे, मोहम्मद के दीवाने चलते रहेंगे।